अली जफर की आवाज रस घोलती है, तो फिर उसके बाद आए जो अजाब आए, दस्ते साखी से आफताब आए। प्लीज वेलकम अली जफर। कहती हथ जोड़ बाबुला सानू ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੋਰ ਬਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਮਿੰਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾ।